116 bi ñu témèr ak juroom ñaar bi nga xamne mom la sayyidi cheikh salahuddin at-tijani radiyallahu anhu warḍahu 'anna bihi wa saqana allah min bahri bi a'zami al-ku'us wal awani wa moy kullu shartin laysa fi kitabillahi batil kullu shartin laysa fi kitabillahi batil kullu shartin bepp shart laysa fi kitabillahi bu nekul ci téré yalla bi manam deppowul ak sharia batil lolu ci xaar la lolu neen la manam mok mu bañon fe neñu yam lo tax par exemple muno ni tebeteul contrat ak ben way contrat bi waji dañu won duma am pause ñu na la waw waji da ngeen signenté won contrat mu ne do am pause mais lolu bu la ñak pause bobu naré yobé ci baña julli bobu manam lolu dafa kadip manam amul ben sens juridique da ngay dem nga julli ji lolu bokut ci wa même bu do tay bu len contrat won ni wa do julli tamit amo droit signé ko waye boko signé du wey ba tay bu heure julli joté da ngay dem julli ci kessé hadith qa'ida bob nak fi mu joggé waxu yaronte bi la sallallahu alayhi wasallam moy muné cheikh salahuddin radhiyallahu anhu né rawal bukhari wa muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط بيب شرط كل شرط يانتي صلى الله عليه وسلم صحيح من صحيح من البخاري صحيح من مسلم عليهما رضوان ومنعم من ندوال يالا صلى الله عليه وسلم دا فني كل شرط بيب شرط ليس في كتاب الله وخمنا نيكول تي تير يالا بي فهو غيسنا شرط بوب باطل ننا وإن كان دونت دا فا نيك 100 شرط تيمير شرط bo japon di teural téméré ki condition pour contrat bi fekk condition yoyu deppowul ak li yalla bëgg ci sharia am bi lolu manam ne dañuy mabbu sharia lolu xamal ni lolu kon manam condition yoyu ñu am fek ñu ñak fe nek ñoo yam kep yow mi ko d'accord rek am nga bakkar ndax d'accord nga lo xamne sharia nanguko waye de toute façon amuñu ben valeur juridique wa amul ben ni jariñ mu nek fek mu ñak fi nek ñoy am kep wa ndax kenn duko wër legi muy expliquer cheikh sahad radhiyallahu anhu di wax ne mun fa shurutul lati yajibu al wafa'u biha mithla ma tahtaratuhu al zawjatu 'inda al 'aqdi 'alayha mimma haythu 'alayhi shar' wa raghaba fihi mun shart yi nga xamantene ñom ñoo war nga matal ko parce que xam nga tamit bu fekkene na man ak yow dañuy sekk ben mbir mu teural la charte lolou mok sharia teural lon ko ñuy nuro moy al mashrutu comme niñ ko wax al mashrutu urfan hein kal mashrutu shar'an li nga xamantene mom moy dañ ko teural mais ci urf manam ci njek wala bok mu fekkene ñun suñu aada ni lañuy doxale lolou ak lu sharia teural tek ko charte ñoy yeb legi mais lolu dafa war nek lo xamanteni sharia mën nako d'accord da nako nangu wala bok mu nek lo xamanteni sax sharia daf tay xemem lo nit ñi mu nek an yu'tiha mahraha kamilan comme tay nit ko xamanteni day fasante nit day tak soxna ci ndaw ci teural ko condition nek sey bi nak bala mo meuna wër bala mo wara ñu ko ci meuna dug moy dang may jox sama cyan mu mat seuk wa an yuhsina mu'asharataha tay condition sey bi moy da ngay dekkal ak man dekkel bu rafet su amul rek dañuy manam heure bu ma nexe meun nañu tassey bi heure bu ma nexe meun nañu sey bi meun na tass bu baa bu d'accord ci ñu necce mune wa an yunfiqa alayha bil ma'ruf mune ko ah sey man nak da ngay jox dépense mais ci ñek ci lo xamantene xam nañ ko de manière convenable han lo xamne wala manam wala man dal xam na ni sama dépense 5000 francs nga may jox par jour wa wala bok man 1000 francs lay ndike denga 2500 lay agné waw yaangi deg lu ci dess 2500 mi muy 3500 muy 1500 bo ci dess waw wala bak mune wala man lol lay réré légui kon lol lay réré légui kon tous les jours dama koy garantir ah yéré nak man nanga manam dal lo xamne dal normal la dal lo xamne duñu mëna expliquer la wa bu xéret ah man li lay li moy sama affaire d'accord nga ci lolu wala dit mu d'accord ci lolu ci ne non la bu boba lolu condition yoy meun nañ ko wël parce que bu waji manké yoy ndaw ci meun nañ ah waxon na la ko kat bañu dugg ci sey bi né nangam ak nangam ak nangam té daga ci d'accordon kon bo démé bu matalotu ko man buma nexé ba sey bi ma arrêté ko légui wa neng wala bok muné wak an yashtarita 'alayha an tuti'ahu ma an tuti'ahu ma ata Allah wa an tahfazahu fi malihi wa 'aradihi muné tamit wala bok waji sartal ko néko ah dag ma wara top ci lepp lo xamantene yalla d'accord na ci lepp lo xamné yalla la ci top rek manam yalla daf ci d'accord dag ma ci wara top condition bobu lu am solo est-ce que d'accord nga ci manam tay amulo droit ma digel la dara nga bañ su fekkentene lolu sharia d'accord ko muné wa d'accord na niki nonu dag may aral sama alal ji parce que mon borom alal la sama alal ji dag makoy aral niki non sama der sama reputation da nga wara fexé ba sama der du yaq ñu d'accord ci lool yoy non charte yoy dañ koy wëyel mune rawal jamaa an uqbat ibn amir radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ahqqa ash-shurut an yufa bihi mastahlaltum bihi furuj mune manam jamaa mo ñu bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah rahmatullahi alayhi ak ñene ñom solo nañ jele ci wax batam na am radhiyallahu anhu mun ndawar yalla sallallahu alaihi wasallam na haqq ash-shurut gën jaay yello charte an yuwafa ci ñu matale ko bi ci mom mastahlaltu moy la ngeen di dagana bi ci mom al furuja pe yi li tax ngeen mëna jot ci soxna ci mu nekk seen soxna dagan leen lool moy li gëna yey ci ñu matal ko ci charte ci ay condition Cheikh Salahuddin radhiyallahu anhu ne wa hunaka shurutun la yajibu al-wafa'u biha wa la yustahab ka an yashtarita 'alayha أن تنفق عليه أو اشترطت عليه أن يطلق قبرته الأخرى مانام أمنا يريني شارت نك يو خامتيني مون وارول نيت كي ماتال كو دو وار سوبو ني صاح نيت كي ماتال كو لو دامي نك نيت كي شارتال ني ني دال مان مالاي تاك واي نك يو يا فاي جوخ ديباس يو جيجين دي ndaw si nako waw bak beug na la fek ndaw si dako top waji rek munako waw mais bon sous condition ya may jox dépense waw lolou mo charte la bo xamantene kenn duko bayyi xel wa denga mu nexe ndaw si nak muy jox waji dépense waye dal yemina de yan nañ yalla sam wala bok ndaw si chartal ko ne ko da ngay fassé sa benen soxna si bobu tamit matal ko charte bobu waru soppuñu ko sax deug wa wala ay bo takke ñaarel damay dem ay genre yoy bo wa legi su charte su waji takke ñaarel lol mën na tax ndaw si dem parce que dañ ko teurulun au début manam ndaw si mën na tax seyum ci lol te doom bakkar mais su fekkentene lol nekul won luñu teurul ci condition ci sey bi ci départ bi bu ndaw si tassé ngir loola day am bakkar day bok ci ñu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ne jigen ayyamra'atin talabat min zawjiha talaq min ghayri ma bihi ba's fa haramun 'alayha ra'ihatul janna bepp jigen bo xamne dafa ñaan ci borom kërëm ak tass mu may ko batam ci lo xamantene amul dara lutax manam problème lu ko jaar amu fi bu boba koko xetu aljana day daldi haram ci mom jigen joji deug legi muné wa hunaka shurutun ikhtalafa fiha mithla an tashtarita zawjata mithla an tashtarita zawjata ala zawjiha alla yatazawwaja 'alayha gis nga masala biñu waxon sank biñu wax legi muné ay charte ngi ni nga xamné borom xoxom nak rahmatullah dañ ci wuti non mu ngi melni jigen du chartal ci jigen ji ne yow do ma takal wujju aw chartat an tabqa fi manzili abawiha wala bok mu chartal ko ne ko manam ndaw si ne ko ah man dak dang may tak waye sama keur bayyi man sama keur wajuri nga may ba deng par exemple aw chartat alla tusafira ma'ahu wala bok mu chartal ko ne ko dang may tak mais nak boy tukki yow tukki kan nga way soy tukki duma and ak yow mun fa shafi'iyyah wal ahnaf يرون الزواج صحيحا وهذه الشروط ملغاة. من الشافعي الحنفي رحمة الله عليهم يوم جسني نوني سيبا دانو موير بو شرط يوي امي واي شرط يي سي سين بوب نيوم لا ندول باي خيل ديغا شرط يي ني تور ريب دون سي باي خيل بن لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمه الله عليهم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا كو غيسون نكو سي قواعد نده الامام البخاري ومسلم رحمه الله عليهم صلوات يرنتي بي صلى الله عليه وسلم ني المسلمون جولين ني على شروطهم نيوم نيغي سي كاو سين شرط واي نك الا شرطا بامو شرط بو خامني احل دا فاي دغانال حراما لو حرام aw wala bok haram mu daganal mu haramal halalan lu dagan wa hadhihi shurutu wa shart yi ñu wax lu demé naké ay dag may bayyi sama kër baye hmm ci shart bobo ak ay shart doomu wutul wu jëk ay shart do tukki andak doomu yobale ci soy tukke yoy yi shart dañuy haramal lo xamné dagan na hmm wala lol motax shafi ak hanafi ak hanafi ak shafi rahmatullah alayhum wax lol mun wayar al hanabilah wa kathir min al fuqaha wujub al wafa bi mithl hadhihi al shurut li qawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud hanabilah nak rahmatullah alayhum dañu gis ne shart yi manam ne dañ ko ak ñu bari ci fuqaha yi ne dañoo wara matal yi chart lu demé nak mu ne ndax lan ndax sa borom subhanahu wa ta'ala mo ne ya yalla deena amunu e yi nga xamne gëm ñent deug aw fu matal leen bil uqud ci fas fas yi manam contrat yi ngeen di teural ma deel leen ko matal surtout ma'ira ay bu jëk bi wali qawli sallallahu alayhi wasallam ak wax bi yentu bi sallallahu alayhi wasallam wax moy hadith biñu gisoon sank ahqqu shuruti an yufa bihi mastahlaltum bihi al furuj moy hadith uqbat ibn amir radhiyallahu anhu lepp li gëna yey ci chart yi nga xamantene mom lañuy matal moy li nga xamantene mom lañuy daganalé pey moy li ngeen li tax ngeen sey pey di mëna dagan ci yeen légui lool mom motax kon chart yi mëna nek lo xamantene manam kon motax hanabilah rahmatullahi gis ne kon dañuy wër chart yi waye li nga xamantene mom moy li gëna deugar inshallah moy li nga xamantene mom lañ la wax sank manam moy mbir mi dina dagan comme ni hanafi ak shafi rahmatullah alayhi wa akli bari ci fuqaha yi rahmatullah al jami' wallahu ta'ala a'lam.